Предварителни бележки. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1922 година, четвъртък, 16:30 часа. Хайде, постарайте се сега да измените вашето състояние и вашите обикновени мисли. Сега, както виждам, синца се занимавате с много обикновени мисли. Да видим кой от вас е достатъчно смел да каже с какви мисли се занимава в този момент. Реплика. Ето, аз се занимавам с мисълта за кърската работа. Сега този брат взе лаврите. Той си каза. Той е пръв. Вие, докато се понаумувате, той си каза направо. Затова спечели. Той постъпи по-божествено, а вие по-човешки. Вие мислите, а той направо каза. Занимавам се с кърска работа. Вие сте от тия стари философи. Много от вас сте играли важна роля на писатели, давали сте тон на света. Знаете ли с колко години е ритнат света назад от вашето учение? Зато и сте изпратени в тази школа, да ви изправим. И то видни философи сте били. Всяка система е видна. Но когато се събори тази система, всичко рухва. Тя сама се събаря. Унищожава се. Това е било не защото сте имали лоши намерения, но вашите схващания са били такива. А опитът е показал обратното. Сегашните философи се занимават с микроскопическите неща. Не с големи, но с най-обикновени, с малки, посредствени работи. Тази е най-великата философия. С велики работи всеки може да се занимава, но за малките, за микроскопическите работи много малко кандидати има. А всъщност тия малките работи, те са важни. Сега, преди да пристъпя към беседата си, важно е да имате добра почва под краката си. Ще си изберете почва. И всички растения, като вземете, например, дъба, бука, бора, ябълката, крушата, черешата, всички си избират своя подходяща почва. И когато едно дърво попадне на хубава почва, която съответства на неговото естество, то расте и се развива правилно. Е, да допуснем сега, че вие сте ученици на Бялото братство. Пращат ви да извършите следната задача. Една 72 годишна баба, вземам той число 72, което е известно число, което има смисъл. Тази баба имала 10 деца, 7 сина и 3 дъщери. Тя е вложила в тях всичкия си капитал. Вложила е всичката си надежда на тия свои деца. Обаче те измират всичките едно по едно и тя остава неутешима. Сега изпращат ви вас да я утешите. Как ще утешите? Тя ще ви каже: Синко, аз не съм млада да се оженя втори път и да родя деца. Изгубих. Стара съм, на 72 години. Всичко изгубих. Всичко отиде. Как ще утешите? Я ми кажете. Може ли да разрешите задачата? Ние вземаме един тип събуден. С Сега аз ще ви приведа. Ще превърна тази формула в друга. Искам да ви науча на новия начин на разсъждение. С вас бих разсъждавал по вашия начин, но аз ще се спра, защото по този начин сме разсъждавали и пак ще дойдем до известни резултати, но ще превърнем тази задача в друга форма. Представете си, че тази баба е едно старо дърво, по край което е минала една рекичка и тя е поила корените на туй дърво. То е растяло и се е веселил. Някой воденичар отбива тази рекичка и пуща водата и другаде, а дървото остава без вода. Как ще утешите туй дърво? Реплика. Ще го поливаме? Да. Но най-после ще се уморите. Не. Трябва да идем и да убедим този воденичар да пусне пак водата. Това е нищо повече. Тази баба плаче, понеже вода няма. Нищо повече. Вода иска. Реплика. Ами, ако не се съгласи той да й пусне водата, тогава ще убедим всички онези, които мелят у него брашно, да не отиват на неговата воденица и ще го заставим да слезе под дървото долу. Тъй ще бъде. Сега, доколкото ние знаем, бащата и майката между 10-те си деца имат едно дете, което най-много обичат. И то съставлява ядката на всички тия деца. Всички могат да умрат, а то да остане. Всички, ако умрат освен него, майката се утешава. Но ако това дете умре, майката остава неутешима. Значи то е детето, което е разбирало майката и я е обичало. И поради любовта на той дете, тя обича и всички други деца. Тя казва: изгубих той дете, което ме обичаше, което ме любеше. И действително, един тежък изпит е да изгубиш онзи, който те обича. Това съставлява една задача за ученика, доста сериозна задача, която ученикът трябва да реши. По какъв метод? Защото ние имаме един такъв случай с една наша сестра, която и сега още не може да се утеши за своя син. Тя още не може да се утеши за тази загуба. Скърби още. Макар че е брат Суто. Ще дойдем до практически задачи за разрешение. Има практически задачи, които трябва да се разрешават в сегашния ви живот. Належащи задачи са. Те са най-важни. Трябва да се разрешават и всеки един от вас ще разреши една от тези задачи. Съборно слово държано от учителя на 24 август 1922 година, четвъртък, в 16:30 часа.